Milarepa, Tiibeti suur joogi. Joogidest ülima muinasjutulise meistri Milarepa elulugu, mis näitab teed täielikule vabanemisele ja kõik teadmisele. Juhtkiri. Levigu Buda seadmus, vabadus Tiibetile, Milarepa kodumaale. Kolm kummardust igasse ilmakaarde, austus kõikidele budadele. See on sinu elu suurim hetk. Sa hoiad käes sädelevat kalliskivi, Milarepa, imelise joogi elulugu, mis on abiks ja eeskujuks kõikidele samsaaras vaevlevatele olenditele. Pühi oma käed puhtaks, enne kui seda raamatut avad, ja viska värsket vett silmadele, et su meel vähekenegi selgineks, mõistmaks seda, mida on väga raske mõista ja veelgi raskem jälgida. Et järgine Milarepat peab olema kaljukindel tahe ja kristallpuhas meel. Harjutama tuleb hakata võimalikult vara, juba noores eas, sest elu on üürike ja me ei tea iial, millal ring täis saab ning oma viletsa laguneva keha maha peame jätma. Seetõttu võiksid noored Eesti emad oma pojad juba 6-7-aastaselt Idamaale Buda templitesse ülimat kõige kõrgemat õpetust õppima saata, selle asemel, et neid siin koolis tühiste ilmalike teadmistega haigeks ja nõrgaks pinnata või et nad päris raisku läheksid. Milarepat järgides tooksid need pojad õnne ja valgust mitte ainult oma perele ja hõimule, vaid ka kogu rahvale. Rahvas, kes hoiab ja austab Buda seadmust, on tugev ja tark ning kestab läbi aegade. Õnnistus. Soome tõlkija eessõna. Tiibetikeelne elulugu tähistav sõna Namthar, lühend sõnast Nampartharpa, tähendab sõnasõnalt tõlgituna täielikku vabanemist. Namthar raamatute eesmärk on kujutada peategelase vaimset arengut ja küpsuse saavutamist, mistõttu uned, nägemused ja laulud kuuluvad väliste sündmuste kõrval olulistena jutustusse. Tiibetlase Milarepa 1052-1135 pärast Kristust elulugu on kirjutatud siiras jutustavas laadis, jättes ruumi lugeja enda arusaamisele põhjuse ja tagajärje toimimisest. Raamatu lõpuosa laulud on budistlikud õpetused karges mägilas vaimus. Nimelt oli Tiibetis tavapärane komme õpetada vahetult lauludega, mis sobisid täpselt kuulajate eluoluga. Räägitakse, et Milarepal olevat olnud eriti kaunis lauluhääl, mille tõttu teda sageli kutsuti tõpaga, meeldiv kuulda. Milarepa elulugu võib lugeda mitut moodi. Esiteks on see südant liigutav romaan, mis sisaldab üllatavat sündmustikku, huumorit ja sügavalt psühholoogilist kujutamist. Teisalt Milarepa elulugu on armastatud rahvalik lugu. Rahvalik lugu sellepärast, et see jätkuvalt kujundab tiibetlaste väärtusi ja ideaale, andes samas mitmekülgse pildi maailma katuse elanike iseloomust. Räägitakse, et kui tiibetlastelt küsiti, kes on nende suurim sangar ja mitu lahingut on ta võitnud, vastasid nad, meie sangar on Milarepa, kuid ta ei ole võitlusväljade, vaid oma meele võitja. Peale selle on Milarepa elulugu Ehne Namthar, mõeldud läitvad sädet andma inimelu sügavamaid eesmärke otsivatele lugejatele. Milarepa saavutatud vaimne vabadus on tänapäeval sama huvitav teema kui 800 aastat tagasi. Milarepa püha legendi kogus ja kirjutas üles Changnyen Heruka, Changihul Heruka, keda tunti ka nimega kalmistutes ja kõrbetes rendav joogi. Teos valmis aastal 1488. Hiljem kogus sama joogi Milarepa ja tema õpilaste suhteid kirjeldavad jutud teoseks nimega 100 000 laulu ja pani ka kirja Milarepa õpetaja Marpa keeletõlgi eluloo. Changnyen Heruka elupõhjal on ilmne, et ta samastas end palju Milarepaga. Ta sündis aastal 1452 Lääne-Tiibetis Changis ja sai juba 7-aastaselt pühitsetud mungaks. Saades 18, läks ta ilmutusest innustatuna palverännakule, mille ajal kohtus oma tähtsaimema õpetaja Shara Rabdzampaga, kes soovitas noorele õpilasele proovida kõigepealt erakmõtlust ja siis tulla kloostrisse õppima tantra ja budismi. 2-3 aasta jooksul sai Changnyen Herukale täiesti selgeks, et kloostri tingimustes ei saaks ta kunagi tegeleda õpetusega nii sügavalt ja põhjalikult kui ise sooviks. Teda ei huvitanud ka kloostri pakutav turvaline õpetlase seisund, mille abil oli võimalik hankida nii rikkust kui ka poliitilist võimu. Tema soosija, üks kohalik vürst, oli külaskäigul kloostris. Changnyen käitus nii metsikult ja solvavalt, et ta aeti minema. Sellega algas omapärane vahelduv ja loov ajajärk tema elus, See tõeline joogi veetis oma elu peamiselt mõtlustades Lääne-Tiibeti kõrgetes mägedes, Milarepa pühitsetud koobastes, kuid jõudis ka rännata nii Tiibetis kui ka Nepaalis. Rändamine, kirjatöö, vaimsed saavutused ja sobimatu käitumine tegid Sang-Nyon Heruka kuulsaks kaasaegsete keskel. Tema elu lõppes 54. aastal 1507 Rechungi koopas. 1400. aastatel elas Tiibetis palju teisigi mainekaid hulle joogisid. Nad ei olnud mingi uus nähtus. Budistlike kloostri ühiskondade kõrval on alati olnud erakmõtlustajaid, käitumiselt tõkedetajad eesklamatud, huumorilt maalähedased, osavad laulude ja juttude sepitsejad, aga eelkõige karmi harjutamisele liifitud tehadjad. Tegelikult need kaks varianti, Buda seadmuse harjutamine nii kloostri müüride varjus kui ka kõrvapööksinduses, paistavad teineteist täiendavat. Selle raamatu tõlkimine Tiibeti keelest soome keelde on alla kirjutanud tagasihoidlik aupaklikus Milarepa ülimale sisemisele kasvule põhimõttele. Kohates rohkem kui 10 aastat tagasi Milarepa pärandi jätkajad hiilgavad Kjalva Karmapad on mind Tiibeti budismiga tutvustanud Stockholmi budismikeskuse õpetaja Lama Ngavang, kes on ka ise tugeva tahteline ja mõistatuslik joogi ja soometki külastanud mõtlusmeister Kalu Rinpoche vanake, kes eraku aastate jooksul närbunud kehaga, aga armastusest sädelevate silmadega on meie, tema õpilaste meelest nagu ilmelav Milarepa. Tõlketöö ajal olen saanud väärtuslikke juhiseid Munk Mahapanjalt. Kirjastaja Henrik Amiroti leidsin Mallanderi sõbraliku abiga. Lisaks olen tänulik paljudele teistele toeks olnud inimestele, nagu oma vanematele, nimesid siiski eraldi mainimata. Männistus 27. aprill 1987 Helena Kuokkanen.